yardım söylemek, medet söylemek, kavuş söylemek yok. Beni koylarımda bakın, benim çocuklarımda bakın, beni hastalarımda şifa verin, beni bana sana şey böyle yapın, yok bu şeyler. Hepsi. Bu gavirlik, tersaliklerinin yolu. İslam'da Cenab-ı Allah'dan başka sure durgan bir şeyimiz yok. Beni hastalarımda şifa ver, kimden soruyoruz bunu? Allah'dan. Ya Allah, Cenab-ı İbrahim el-Halim sallallahu aleyhi ve sellem, İsmail aleyhisselam, Zebihullah'ın babası İbrahim aleyhisselam bu Kabe-i Şerif'ini bina etti, bu zat-ı mübarek İbrahim aleyhisselam söylediler, Sure-i Şuara'da Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bundan bize beyan veriyor, malumat veriyor. İbrahim aleyhisselam söylediler, وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ Ben eğer hasta olsam, benim Cenab-ı Allah bana şifa veriyor. Ve İbrahim Halilullah'ın sözü mübarek veriyor. Cenab-ı Allah bize beyan ediyor. Ya Şeyh Abdülkadir Ceylani, beni hastalarımda kara, bak, bana şifa ver. Yok. Ya Mevlana Celaleddin Rumi, beni hastalarımda kara, ona şifa ver demek yok. Kimse böyle söylese müşrik oluyor. Günah oluyor. Ya Bahavaddin Nakşibendi, sen mübbela bir nazil iken, sen mübbelanın radkını işgelsin, iktidarın var iken, sen mübbelanın radkın. Olur mu? Olmaz. Bahavaddin Nakşibendi belanı kaytarır mı? Kaytarırmaz. Kaytarırmaz. Bahavaddin Nakşibendi memleketi benim memleketim, Bukhara'da, Türkistan Garbi'yim, Bukhara'da, orada yatıyor, kabri orada, davetli. Eğer bu havadının kerameti olsa irdi, bir şeye belanı def etmek için iktidarı olsa irdi, Bukhara'nın uruslar, kafirler almaz irdi. Geldi kafirler, uruslar aldı, öldürdü. Meşayihlerini, hocalarını, ulemalarını, anasını öldürdü, kesti anasını. Baylarının, zenginlerinin, asriyalarının, valivarlarının anasını valini aldı. Anasını aldı. Anasını fakir oldu, bir şey yok. Yerde kendi bahavetti. Kani bahavetti. Kaytarsın orasını, çıkarsın orasını memleketten. Yok. Faydası yok. Celaleddin Rumi Konya'da yatıyor. Ya Mevlana Celaleddin Rumi diyorlar bazı kardeşlerimiz. Yani kafir, kur, şeytan, şeytan Türk geldi, salatinlerinin dinlerini, akidelerini, mezarlarını, kitaplarını, hamasını kaytardı bu türlü. Arabi kitabatlarını hamasını Latince'de kaytardı. Azanını Allahu Ekber, Allahu Ekber'nin bedelinde Tanrım uluğdur, Tanrım uluğdur demek sözlerine kirdirdi. Kali Celaleddin Rumi onu kaytarsın. Celaleddin Rumi ne uçunu durmadı? Şeytan-ı Türk'ün durmadı bizle size. Dengize taşıramadı. Kali Celaleddin Rumi. Bu sözler faydası yok. Mevlana Celaleddin Rumi demek hatta buna şirk. Nes'alullah as-salama ve nes'alullah al-afiyya. Abdülkadir Ceylani, bundan medet sürüyorlar, Gavs-ül Azam diyorlar. Gavs-ül Azam Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah'dan başka Gavs-ül Azam yok. Diyorlar Abdülkadir Ceylani, bir vuzuk hikayetlerden birisini diyor. Vuzuk hikayetlerden. Aklınız salim olsa, afkarınız salim olsa, bunu biliyorsunuz. Bir hatun, bir oğlu varmış. Bir hatun kişi, bir oğlu varmış, bir tane. O hatun, bahtiyar hatun. 80, 75, 80, 85 yetirmiş bir hatun. Bir oğlu. Bu oğlu vefat etmiş. Öldü. Bu hatun yıkılıyor. Böyle oğlum öldü. Beni şimdi beni kim bakıyor, beni kim yemeklerini kim kilitliyor, beni pazardan, masalardan, beni levazimlerini kim kilitliyor, oğlum öldü, beni yıkacak. Böyle. Daha bir hatun geliyor. Acizat-ı Gabirin diyorlar. Acizat-ı Gabirinlerden birisi giriyor. Ne için sen söyle böyle yaparsan kendine? Ne için yıkılıyorsan, ne öyle gözünü kuruyor? Haberi, oğlum öldü. Oğlum öldü, gitti, bir şeyim yok. Bir kimsem yok, ben de baksın, karasın. Şey, öyleme, bir şey öyleme. Hadi, basit. Ha, ne? Şeyh Abdülkadir Cilani'nin kabri de var. Onu tavaf et. Onu turat bakıyorsan, yüzünde, bağında yap, teberruk et. Ondan sonra, ya Şeyh Abdülkadir Cilani, beni oğlum ne hayat yapın? Hay yapın. Beni gel, yuvarayım beni. Olur mu? Olur. Ne olsun? Olur. Sen bilmiyor musun Abdülkadir Cilani kim zaten? Havsula aldım. Onun kolundan her bir şey geliyor. Böyle mi? Ha böyle. Ben varıyor Abdülkadir Cilani'nin kabrisinde. Tavaf yapıyor onu. Teberruk yapıyor, yapıyor. Ya Abdülkadir Cilani, benim oğlum öldü, beni karaytugan bir kimsem yok. Bir şey lüzumimini, ihtiyacımını bildirmiştir, bir kimse yok. Beni oğlumu kilitin. Terk et. Abdülkadir Cilani kabrinin içinden bir asası varmış Firmin Hasan'ın. Asası varmış Hasan Ali. Böyle yapmış. Ne için? O gün Melekul Mevt. Melekul Mevt'nin ismi Melekul Mevt Kur'an-ı Kerim'de. Bunu Müslümanlar her bir yerde Azrail aleyhisselam diyorlar. Azrail demek nam yok, Kur'an'da yok, sünnette yok. İsimleri Melekul Mevt. Melekul Mevt. Bu Melekul Mevt bugün bir kaş ufak olsun, bakhtiyar olsun, erkek olsun, hatun olsun, bir kaş şeyh halklarının ruhunu almış. Zambel'de. Zambel şey, maunda almış. Onu kolide asmanda çıkıyor. Bu çıkadırken zamanında bu hatun böyle dese bu Abdülkadir Cilani ayıkları böyle yapmış. O zambil Azrail aleyhisselamın kollarından yerde düşmüş. Yere düşmüş. O zambilin içi de 50 arvah mı, 100 arvah mı, ne kadar arvah olsa olsun hepsi kendilerini, egelerini kendisine varmış. Hepsi tirildi o gün. O gün ne kadar ölken, vefat ölken olsa hepsi tirildi. Hepsi yerinde var. O oğlu geldi. Evinin kanı. Oraya oraya. Annesi, kim bu? İmu kabri kabri. Ben oğlunuz, siz vardınız Abdülkadir Cilani'nin kabrinde, bundan sonra dediniz beni trik yapsın, beni sizde, beni hibe yapsın, o beni trik yaptı, sizde hibe yaptı, ben geldim, sizde hizmetinize geldim. Bu hurafat, hikayetler de, sizler işanıyoruz misiniz? İşanıyoruz misiniz? Buna sahih diyor musun? Yok. Sahih değil. Bilkul galat. Kafirlerinin, müşriklerinin, cehennem ahlilerinin bu itikadları. Müslümanın itikadı da bu yok. Abdülkadir Cilani, milyon Abdülkadir Cilani, 100,000 Abdülkadir Cilani olsa böyle yapılmaz. İmkaniyeti yok. Bu öldü. Kabirde. Kabir içinde asa yok. Kabir içinde ölüğünü defni yapmış zamanında bir ölüğüne bir asa koyulmuş, bastı. Bastı, koyulur mu? Yok, koyulma yok. Bu ölük bir kimse yatıyor böyle. Bunun iktidarı var mı böyle yapmışlar? Yok. Dörpak oluyor. نعم يطير مو باشخا مو باشخا مندن مراد هريد أشرارهم مسلمان لار مؤمن لار أمة محمد أمة قرآن وقبلي معظمة من أمتي أتباعي عقيدة لمزني صف اتمكش مزني Cenab-ı Allah'tan başka bir kimseye itikadınızda bulan böyle yapıyor, bu kimse böyle yapmıyor, bu kimse böyle yapıyor demek söz yok İslam'da. Yapmaz. Keramat-ül Evliya demek bu velinin hayat zamanında imkaniyeti var. Naam, keramat-ül Evliya var. Eğer Evliya sahih Evliya olsa. Eğer Evliya sahih, mümin, muttaki, muhlis, محسن مسلم مؤمن أولياء لردن والساء وحياة زمانين ده وكرامات لين إمكانية بار أما ألمشتن سويرا كرامات قلمس ألمشتن سويرا كرامات يوك حياة زمانين ده وار جناب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم إكينشي وزير لري بقرلري خليفه مباركلري و عمر بن الخطاب ني مبارك قولري ده بر قش كراماتلار حاصل ولدي مبار كتابلار ده وار سيره نبويه ده وار و اقشم عربي درسimizde اوتي بر صحابي كرام عقبه بن نافع رضي الله عنه ناملي بر صحابه افريقيا تماننده جهاد için bir kaş sahabelerden cunut, leşkerler bile girdiler. Afrika çok yerleri de şeyaller, ilanlar, efaller, asad, numur, çir, gabr, şey, kur, şeyler, şagaller, bir şeyler çok yer. Meşhur, çok bu şeylerden. Burada geldiler, leşkerler ile onu feth etmek için, İslam'ı neşir etmek için geldiler orada. Akşam oldu, yatar zamanında her yerden, etraflarından çayanlar, katta katta böyle böyle çayanlar, ilanlar, uzun uzun ilanlar etraftan insanların bu esiri, lihasını sürüp geldiler. Bunları yemek için yiyelim. Başka hayvanatlar, şehir, kurt, bunlar geldi. Leşkerler korktular. Leşkerbaşı, kaideleri, Ukbe ibn-i Nafih, radıyallahu anh'a söylediler. Ya Ukbe! Bu çiyanlar, ilanlar, bunlar hepsi birilerini, bizini aziyet yapmak için, bizini yemek için, bizini öldürmek için bunlar geldi. Ne yapıyoruz? Yere varıyoruz. Yer yok. Ukbe ibn-i Nafih yeriden durmuş. Şeyanlar alalala da karab. Ey mahlukatillah! Ey Allah'ın mahlukatleri! Beni de Allah halketti, sizlerini de Allah halketti. Ben burada geldim, bu cunudiler, bu ceyş, leşkerler ile ilan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın bayrakını kurtarmak için. Kurtarmak için. Bu sizlerin bu memleketinizi kafirlikten İslamlık'ta kaytarmak için ben burada geldim. Bize aziyet vermeniz, barınız, evlerinizde barınız. Tamam içiyenler, ilanlar, hepsi ayda vardı. Bittesi bir aziyet vermez. Bu keramat. Lakin Ukbe ibn-i Nafi'nin hayat terikinin zamanıydı. Ama Ukbe ibn-i Nafi' öldü. Bu zaman bir şey kalmıyor. Bu zaman bir şey kalmıyor. Böyle. Ha Celaleddin Rumi olsun. Ha Abdülkadir Cilani olsun. Ha Ahmed el-Bedevi olsun. Ha Bahaveddin Nakşibendi olsun. Ha Ahmed Ticani olsun. Başkaları olsun. Hayat zamanında onun kolunda bir keramat hasıl olsa mümkün. Mümkün. Olur. İmkaniyeti var. Ama ölmüşten sonra yok. Bir kimse desin, fulan veli, fulan seyyid, fulan şeyh, ölmüştün sonra onun kabrinden böyle karamat asıyor o dese, yalan, yalan. Yok, avliyalarınız avliya değil. Yok, yok, yok. Ölmüşten sonra hepsi bitiyor. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, hamaleniz biri Resulullah. Seyyidi veledi Adem. Evladi Adem aleyhisselam'ın çocuklarını kıyamet günü geçe kadar Cenab-ı Resulullah ulerinin seyyidleri. Hatemul Enbiya'i vel Mursalin. Seyyidi veledi Adem'e ecma'in. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hoş ölmüşlerinden sonra zaten kullarında bir şey yok. Ölmüş, vefat ölmüşten sonra kullarında bir şey yok. Bunun için, bunun delili nedir? Buna delil lazım. Siz ne muhtani ölmüşünüz olsun, onun için buna delil lazım. Delil, Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayat zamanlarında rahmet suyu, yağmur suyu az ise gelmese, fasatiller, ziraatler, kokatiller kurursa, hayvanlara yemek için bir şey yerden çıkmasa, o zaman Resulullah'ın ihtiyaçları da gelen ediler sahabeler. Ya Resulallah, helaketil amval ve kad'atil subul, ud'ullaha an yeskiyene. Ya Resulallah, helaketil amval, hayvanlar öldü, yollar munkati öldü. Bir bara durgan, gene durgan bir kimse kalmadı. Yağmur yok. Rahmet suyu düşmüyor. Dua yapın Cenab-ı Allah'dan isten bize yağmur yuvarsın. Rahmet yuvarsın. Cenab-ı Resulullah dua eter idiler. Yağmur düşer idi. Hayat zamanında. Bu var. Sahih kitaplarda var. Eğer sizlerin kocalarınız, ulemalarınız bulsa elbette bundan haberi var. Elbette bunu biliyor. Cenab-ı Resulullah vefat ettiler. 2-3 seneden sonra aynısı öldü. Hayvanlar öldü. Kokatlar kurudu, bir şey çıkmadı yerden. Ticaret aldı sattı şeyler tükendi. Ne için o zamanda ticaret aldı sattı, hepsi hayvanatlar ile ölürdü. Koyun, bakar, kokuz, duva, böyle şeyler, bunlar yok. Yemek yok, hepsi öldü. Ne yapıyorlar? Cenab-ı Resulullah yok, vefat etti. Ömer ibn-i Hattab'ın zamanında erdi, geldiler. Ya emir el-muminin, ya Ömer. Künnâ netrubu min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem an yeskiyana. Yed'u lana ve yeskiyana. Vel an ayna Resulullah. Geldiler Ömer ibn-i Hattab'ın huzurunda. Bu kişi emir el-muminin. Ya emir el-muminin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayat zamanlarında yağmur düşmese, rahmet suyu gelmese, yerler kurusa, hayvanlar ölse, zayıflense, Cenab-ı Resulullah'a diler edip, bundan dua ister edip, Cenab-ı Allah rahmet düşürür edip. Şimdi nerede var ediyoruz? Resulullah yok, vefat etti. Ne yapıyoruz? Ömer ibn-i Hattab söylediler, buyurun. Böyle Resulullah'ın emçeleriye varıyoruz. Resulullah'ın emçeleri Abbas radıyallahu anh, Abbas ibn-i Abdülmuttalib. Abbas Abdülmuttalib ne? O zamanda üç fazaili var. Bizim hayat zamanında üç fazaili. Birisi hayat. Hayat mevcut. Dünya yüzünde mevcut. Ölük vefat olmuş katarında değil. Mevcut. İkincisi, Resulullah'ın emçeleri, emekleri, ahu abu, babasının kardeşi. Üçüncüsü, hazırki sahabelerinin arasında bahtiyari. Bahtiyari, hemeleri onu ihtiram yapar, adab yapar, taadub yapar. O üç fazail ile Abbas ibn-i Abdülmuttalib, Medine-i Münevvere'den taşıda çıktı. bu sahabelerin hepsini beraber çıkardı. Orada dua yaptı. Ya Allah, bize yağmur yuvar, bize rahmet yuvar. Cenab-ı Allah bu Abbas ibn-i Abdülmuttalib'in duasını icabet etti. Rahmet yuvar. Yağmur geldi. Resulullah'ın kabirlerinde bir kimse var mı? Bir kimse var mı? Ya Resulullah, duaya bey. Ya Resulullah, kerama sekizden bize korusun bey. Ya Resulullah, bizde yağmur taraf bey. Bir kimse bir şey söyle bakayım. Ne ucun? Resulullah'ın iktidarları yok bu zaman. Resulullah'ın iktidarları, kerametleri, mucizeleri, hayatlarının zamanlarında. Vefat olmuştan sonra bir şey kalmıyor. Resulullah'ın vefat olmuştan sonra dinleri baki. Din-i İslam bu baki. Sünnet mübarek kitaplarda var, hadis-i şerifler var, bu baki, bu var. Ama kalmış, böyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle yapıyor. Bunlar bekar yok. Yok, kalmadı. Kitabı, Kur'an-ı Kerim'de amel yapıyoruz. Sünnet-i Resulullah mübarek sözleri de bu zat ne yaptılar, bunu yapıyoruz. Ne söylediler, ne emir bize, emir farvan verdiler, bunu amel yapıyoruz. Ama kalmış, kuzuk akidelere yürümüşümüz bir lüzumu yok. Lüzumu yok. Bu akimi de zimini tahsis yapalım. Bir adam bunu da tutuyorsa, gittiği gibi yoksa boyuna vurur mu? Ne? Bir babası ölürse, bunları girirse, bilgiler adına yapacak. Bu kardeşimiz diyor, bir kimsenin babası ölse, bunu cücükleri, bunu hakkında dua yapsa, öyle mi? Dua yapsa, ya koy kesse, buna sadaka yapsa fayda olur mu? Eğer babasının için lillahi teala sadaka yapmış için kesse oluyor. Ama bu fulan velinin namide, bu fulan seyyidinin namide deyip kesip şey yapsa o olmaz. Velilerinin namide kopan kesiş yok. Allah'ın rızası yok. Velilerinin huzurunda yok. Evide. Allah'ın rızası. Halisan lillah. Sure-i En'am'ın ahirinde Cenab-ı Allah Celle Celaluhu diyor, kul, bu kul demek yani söyle. Cenab-ı Resulullah da buyur, ferman veriyor. Söyle, kul, inne salati ve nusuki ve mahiyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Lillah, Allah için. Allah için. Bu olur. İnne salati, benim namazlarım, ve nusuki, nazirlerim, kurban kesmetlerim, hepsi, ve mahiyaya, ve meni teriklerim, ve memati, ve meni ulişim, hepsi Cenab-ı Allah katında. Bu oluyor. Ama ben kurbanı keseyim, Cenab-ı Abdülkadir Cilani naminde, haram oluyor. Ben bu hukuzunu keserim, Cenab-ı Mevlana Celaleddin Rumi naminde, ruhinde bu hukuz haram oluyor. Bunu yemek caiz değil. Haram oluyor. Helal olmadı. Bismillahi Allahu Ekber 100 kere deyse de bu haram oluyor. Helal olmadı. Caiz değil. Dinimiz bu. İslamimiz bu. Akidemiz bu. Bundan başkası hepsi bekar. Taşlamak lazım. Bunun için Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl ya kavm kulu la ilahe illallah söylediler. Ne için? Halklarının kalbiden, efkariden, akliden, havaslarından, hamasiden bu bekar şeyler hamasi çıksın. Taşlasın hamasi. Fakat Allah ile uyur. Fakat Allah ile uyursun. Seyyid Fulan, Şeyh Fulan, Veliyuna Fulan, bu seyyidimizin karamati var, bu şeyhimizin karamati var, bu böyle yapıyor, bu böyle yapıyor demek sözler, hepsi bekar, İslam'dan değil. İslam'dan değil, bunu bilişimiz lazım. İnşallahü Teala, ne zaman? Elhamdülillah biz memleketimiz, tevhid memleketidir. bir saat namazın evvel, akşam namazın evvel burada bir şöyle galebe oldu. Ne oldu? Söyledim bir şeyler dediler ki bir kimse gelmiş. Bunu almış, bunu işlemişler. Gittiler. Bunu ne yapıyorlar burada? Suudi Arabistan'da ne yapıyorlar? Ne hükmü ne mi? Şer'i hukum, Kur'an-ı Kerim'i hükmü. Bunun zatında nedir? Ya Allah-u Tebareke ve Teala Suri Maide suresinde diyor وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا Sarık yani harami, uğri. Bu uğrinin kolini ha erkek olursun ha hatun olursun. Kolini kesmek. Bu Kur'an'ı hükmü. Başka memleketlerde bu var mı? Burada var. Türkiye'de var mı? Bu mahşer konunu hesabı mahşer konu da veriyor. Biz dünyada biz. Dünyada bu sarihinin, haraminin cezası kolini kesmek. Burada hükm-i şeriat, hükm-i Kur'an onun kolini kesiyorlar. Başka memleketlerde onu 2 yıl, 3 yıl, 6 ay, 3 ay sürüyorlar, hapiste düşüyor, bundan sonra çıkıyor, daha yapıyor, evvelken, daha yapıyor. Evet. İhtimal ondan ziyade yapsa. Ama kulü kesilse, Allah'a tavba yapıyor. Tavba yapar, icbari tavba yapıyor. Niçin? İmkaneti yok. Daha yapsa bunu, ikinci defa, birinci defa sol kulü kesildi, ikinci defa sol ayağı kesiliyor. Kur'an-ı Kerim'in hükmü bu. Daha yapsa üçüncü kere başını kesin. Tamam. Bitti. Başka memleketlerde bu var mı? Ben rica ederim Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'dan. Kabe-i Şerif'ni hemamette öldürürüz hemimiz. Hemimiz elhamdülillah taharetli, vuzuli. Yatsı namazda muntazırmız. Cemaatle okumak için. Dua yaparım. Cenab-ı Allah Celaluhu'nun dergahıydı. Tamamı Müslümanların memleketini Cenab-ı Allah hakiki İslamlık'ta buyursun. Kur'an-ı Kerim'de amel yapmak için muvaffak etti. Sünnet-i mübareke, sünnet-i Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme amel yapmak onlarını muvaffak etsin. Şeriat-ı İslam, haraminin kolini kesmek. Amin. Katilinin, mücriminin başını kesmek bunlarca muvaffak etsin. Böyle olursa inşallah Teala Türkiye'mizde daha evvel kebir. Evvel kebir sahih İslam oluyor. Şunda yok. Şunda yok. Şunda yok. İslamları da kayıttılar. İslam'ın ne dediğini bilirseler, hükmü Kur'an'ın nedir onu bilirseler, şeriatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nedir onu bilseler, onu amel yapsalar, inşallah Cenab-ı Allah onlara kuvvet veriyor, nusret veriyor, onlara galebe buluyor inşallah. Cenab-ı Allah melaike düşürüyor onların yardımıyla, yardımı için. Buluyor. Salatin zamanları da Sultan Süleyman, Sultan Süleyman Kanuni, rahmetullahi aleyh, o hiçbir hayatın zamanında bir külmemiş. Hemişe daim sildi. Külmemiş. Böyle yapmamış. Bunu bir aslikalarından, ahbablarından biri şey onu söylemiş. Ya Hazreti Sultan, siz bir kimsesini külmekini, külüşünüzü görmedin. Daimen sübül. Ne uçur? Ne uçur? Bu cevabı da o demiş, ben nesel menkul erim, nesel iptisama yaparım. Dünya yüzünde kafirlerinin, kabirlerinin ayağı var, görüyor. Ben nesel kuleyim. Bunu kurtarmak lazım. Bunu kurtarmak lazım, kabirlerinin. Şimdi, Müslümanlar kabirlerinin tepesi de fervan vermişinizin arasında, bedeninde kafirler, kabirler Müslümanlara fervan veriyorlar. Ne için? Müslümanlar İslam dini, Kur'an-ı Kerim'in fermanı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i mübareklerinden uzaklaştı. uzak ol dediler. Ayet-i kerimede amel yapmak yok. Sünnet-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de amel yapmak yok. Bunun için Cenab-ı Allah kullarını kuzdurun taşıdık. Kuzdurun taşıdık. Amellerinde bereke yok. Devletin elinde İslam yok. Akideleri bozuk. Böyle böyle. Cenab-ı Allah hamimizini İslamimizde müstakim yapmakla muvaffak etsin. İnşallah. Bu bolsa inşallah İslamimiz iyi oluyor. İmam Malik rahimahullah. İmam Malik, Malik ibn-i Anas. Muvatta Malik'nin kitab-ı mübarek hadisi şerifinin yazmış müellifi İmam Malik. Demişler, la yasluhu ahire hadihil ümmah illa bima salaha bihi evveluha. Yani bu halklarının, bu var. Allah tebarek ve teala'nın bendelerin ahvali ahir zamanında iyi oluyor, evveli zamanında nesil kebirdi, usil oluyor. Bu inşallah var. Ahir zamanında Müslümanların tamamı yeryüzünde var Müslümanlar. Nerede olsa olsun. Meşrikte olsun, meğribde olsun, şemalde olsun, cenubde olsun, nerede olsa olsun. Halleri iyi oluyor. Lakin ne zaman oluyor? Bunu bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz.